ในที่สุดบรรดาพี่น้องของโยเซฟก็กลับมาถึงบ้านของบิดาที่คานาอันพวกเขาบรรยายไม่ถูกถึงเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นกับเขา เป็นความจริงนะพ่อโยเซฟยังมีชีวิตอยู่ ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานั่นแหละเฮ้ยพ่อไม่เชื่อหรอก เขาไม่เพียงแต่ยังไม่ตายนะพ่อแต่ได้เป็นผู้นำของประเทศอียิปต์เป็นคนที่ขายข้าวให้เราเป็นคนที่บอกให้เราพาเบนยามินไปพบเขาและตอนเนี้ยโยเซฟน่ะอยากให้เราทั้งหมดน่ะไปพบเขา พ่อรู้สึกสับสนไปหมดแล้วล่ะลูกเอ้ยแล้วนี่พ่อก็มีเสื้อของเขาอยู่ในมือของพ่อเป็นเสื้อหลายสีที่พ่อให้เขาแล้วมันก็ขาดวินแล้วมันก็เปื้อนเลือดแล้วพวกเจ้านั่นแหละเป็นคนบอกกับพ่อว่าเขาถูกสัตว์ป่ากัดตายไปแล้ว พ่อเรารีบมาก่อนคนอื่นเพื่อจะมาสารภาพความผิดต่อท่านพ่อนะ ตลอดหลายปีที่ขมขืนเนี่ยพวกผมสำนึกอยู่เสมอจิตใจว้าวุ่นทั้งวันทั้งคืน ใช่พ่อโยเซฟไม่ได้ถูกสัตว์ป่าฆ่าตอนที่พ่อส่งน้องไปหาพวกผมหรอกจากนั้นพวกผมก็ขายเขาให้เป็นทาสกับพวกอิสมาเอลที่กำลังเดินทางไปอียิปต์นะครับ แล้วเสื้อนี่ล่ะเสื้อเนี่ย เลือดเนี่ยเป็นเลือดของแพะที่พวกผมเอามาทาเพื่อให้พ่อเข้าใจว่าโยเซฟน่ะถูกสัตว์ป่าฆ่าตายนะครับ พ่อครับโปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะครับ พวกเราเนี่ยได้กล่าวขอโทษแต่โยเซฟแต่เขาบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าได้นำเขาไปยังบ้านเมืองที่เขาอาศัยอยู่ขณะนี้เขาสามารถช่วยพวกเราทั้งหมดรอดจากการกันดารอาหารนี้ได้นะครับเขาอยากจะให้พ่อและพวกเราทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ด้วยกันกับเขาที่ประเทศอียิปต์นะครับพ่อ ยาโคบผู้ชรานิ่งเงียบด้วยความงุนงงไปชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อเขาเห็นฝูงลาและการจัดเตรียมสัมภาระและเมื่อได้เห็นเกวียนที่มาจอดคอยอยู่จิตใจของยาโคบก็ชื่นฉ่ำอีกครั้งหนึ่ง โอ้ยพ่อเชื่อแล้วล่ะลูกเอ้ยโจเซฟลูกชายของพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อจะไปพบเขาก่อนที่พ่อจะลาจากโลกนี้ ยาโคบและครอบครัวทั้งชายและหญิงคนหนุ่มและชราเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังอียิปต์ก็นำฝูงสัตว์ที่มีอยู่ไปด้วยขณะที่เดินทางมุ่งไปทิศใต้พวกก็ผ่านเมืองเบเออเชบายาโคบได้เรียกลูกๆของตนมาเพื่อจะเล่าเรื่องให้ฟัง ลูกเอ้ยพ่ออยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าชื่อของที่นี่มีความเป็นมาอย่างไร เป็นยังไงหรือครับพ่อ ครั้งหนึ่งอิสอักปู่ของพวกเจ้าได้บอกให้คนใช้มาขุดหวังว่าจะพบแหล่งน้ำขุดกันอยู่นานเมื่อพบแล้วก็มีคนหนึ่งกลับไปบอกข่าวว่าเราพบน้ำแล้วปู่ก็เลยตั้งชื่อบ่อนี้ว่าชีมาตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเบเออเชบา เออเป็นอย่างนั้นเองเหรอครับครอบครัวของพ่อเองก็เคยอยู่ที่นี่พักหนึ่งใช่ไหมครับ ถูกแล้วล่ะลูกเอ้ยเมื่อตอนที่พ่อต้องหนีจากบ้านครอบครัวของเราได้มาอาศัยอยู่ที่นี่พ่ออยากจะให้พวกเจ้าสร้างแท่นบูชาเพื่อพ่อจะได้ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าและขอการทรงนำจากพระองค์เราจะต้องมั่นใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไปอียิปต์พระองค์เคยสัญญากับอับราฮัมอิสอัคและกับพ่อว่าจะมอบแผ่นดินคานาอันเป็นมรดก คืนนั้นอิสราเอลได้รับนิมิตจากพระเจ้าย าโคบ ข้าพระองค์อยู่ที่นี ่เราคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าอย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ที่นั่นเราจะไปกับเจ้าแน่นอนและจะนำเจ้ากลับมาอีก โยเซฟจะอยู่ข้างเจ้าในวันที่เจ้าสิ้นลมหายใจ จากนิมิตในคืนนั้นยาโคบมีกำลังใจที่จะเดินทางต่อไปในขณะเดียวกันที่อียิปต์คืนหนึ่งหลังจากอาหารค่ำแล้วโยเซฟกำลังรอคอยพ่อของเขาอยู่ก็ได้พูดขึ้นกับอาเซนัทภรรยาของเขาว่า เวลาผ่านไปช้าเหลือเกินน่ะพ่อจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่นะ ท่านต้องมาถึงอยู่แล้วคงต้องใช้เวลาสักหน่อยน่ะระยะทางก็ไกลท่านพี่ก็เคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าคนที่หมดความอดทนน่ะจะรอนานเป็นสองเท่ามั้ยล่ะ จริงสินะพวกเจ้าไปดูหน่อยซิว่าใครมากันน่ะฮะ ครับท่าน โยเซฟโยเซฟ ฮะพี่ยูดาพี่สี ่พ่อส่งพี่มาก่อนเพื่อจะบอกว่าท่านกำลังจะมาถึงแล้วรู้ว่าจะไปที่ไหน พวกคนงานเตรียมรถมาเดี๋ยวนี ้ได้ครับ พ่อกำลังจะมาพ่อกำลังจะมาแล้ว ครับท่านครับ แล้วโยเซฟได้ขึ้นรถม้าของเขาพร้อมกับยูดาวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปพบพ่อของเขาสองชั่วโมงต่อมารูเบนและซิเมโอนซึ่งอยู่หน้าคาราวานก็มองเห็นรถม้าของโยเซฟในหมอกฝุ่น ดูสิโยเซฟกำลังมานะยูดาก็อยู่ในรถนั่นด้วย เออฉันจะไปข้างหลังเพื่อบอกพ่อ พ่อโยเซฟมาแล้วโยเซฟมาแล้วพ ่อบอกให้คนขับหยุดเวียนสิ เอาทุกคนหยุดหยุดบอกให้คนหยุดผมไล่ให้หมดเลย หยุดหยุดหยุดหยุดด้วยก่อนหยุด ซิเมโอนช่วยพยุงพ่อลงจากเวียนทีสิปึ๊บปึ๊บไอ้มาไม้เท้าของพ่อละไม้เท้าไม้เท้าน ี่ครับนี่นี่นี่นี่ครับพ่อ ไม้เท้ามาไม้เท้ามาเออนั่นเสียงรถม้าของโยเซฟกับยูดาใช่ไหมนะ ใช่แล้วครับพ่อดูเขาเหมือนกับพระราชาเลยทีเดียวนะครับ โอ้ยเขาอยู่ไกลเกินไปพ่อมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอก คุณพ่อคุณพ่อคุณพ ่อลูกพ่อลูกพ่อพ่อพร้อมจะตายตาหลับแล้วที่ได้เห็นลูกพ่อยังมีชีวิตอยู่ ทั้งพ่อและลูกต่างร้องไห้ด้วยความดีใจเมื่อนึกถึงน้ำตาแห่งความขมขื่นแห่งการพลัดพรากจากกันเป็นระยะเวลาหลายสิบปี โอ้โยเซฟโอ้ยนี่ลูกจริงๆลูกจริงๆด้วยโอ้ยลูกเอ้ยตาของลูกน่ะจังเหมือนดวงตาแม่เจ้าเหลือเกินเมื่อแม่ของเจ้าจากไปทำให้พ่อต้องทุกข์ใจอย่างมากเมื่อต้องมาเสียลูกไปอีกคนหนึ่งทำให้หลายปีนี้พ่อคิดว่าลูกตายแล้ว แต่เราก็อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแล้วครับพ่อเราควรจะดีใจด้วยกันและขอบคุณพระเจ้าที่นำพาเราให้มาพบกัน หลังจากโยเซฟจัดเตรียมที่ดินที่โกเซนให้แก่ครอบครัวของเขาแล้วเขาได้พาอิสราเอลบิดาของเขาไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห ์ข้าแต่ฟาโรห์นี่คือบิดาของข้าย ินดีต้อนรับสู่อียิปต์ท่านผู้อาวุโส ข้าได้ชูมือขึ้นสู่สวรรค์ขอพระเจ้าแห่งบิดาข้าเพื่ออวยพระพรท่านโดยพระพรมหาศาลแห่งสวรรค์เบื้องบนและพื้นโลกเบื้องล่างและใต้พิภพ เราขอบใจท่านมากท่านมีอายุเท่าไหร่แล้วล่ะผู้อาวุโส ข้าได้ใช้ชีวิตที่เร่ร่อนมา130ปีเป็นช่วงเวลาอันยากลำบากไม่เหมือนกับบรรพบุรุษของข้า จากนั้นยาโคบก็อวยพรแก่กษัตริย์ฟาโรห์